بلامدو لدارکان بگرمی رو اکن میلانو با اماده بون لآهنگی بو گوستنوه لکشکی پاشا اما لناکال رومیو چاوی بخشکی الفردو اکوه که هول را کردن دده لمامو ماموشنی وکاتی الفردو بمانه ازانه وای بوده چه که استاکاتی اوهت بکراسیکن لرومیو بدرکینه تویست لدستم را بکی ای کم شای نفهم دور کولیم یانکا لیم نزیگ لبی اوکی داد کشم هر اوک چون دک واک مد کشتا من شیوه اقسل اگل من مکه کتم من محمد موتوام زور خوش دوی زور باشوی بیت کولا دبی سزایش سختت بدم بیام کمین یارمتیم دن ها؟ دیلا تو برم دا دیسا کمو ها؟ آخو یارمتیم دن تو لچوی الفریدو لچوی براکم آی برایتی؟ ها؟ الفریدو نیکیتا او بیا وقتی که رفن زر ردو تو اگر یا هاوری توی اکرزو که بریای کوا او یا که یا؟ هی بستن بزنم تی روی داوا بخیر روی برز منی زیو او چی روی داوا؟ خود سلامت اگورم بازیارم ایچی لینا حد بی هیج نیتون درستی باشا بلام توزیک من دو یانکا اوستی که رسیده وی خوشکم لجروه امه ببینم رگم هم دن لاتو رابیو من سلامتم اما با چی وات کرد همون توی هشوی این دارا مندکانه لبراوی قدقه ها نبیلی نگنو دیزو کن برون بطای بطای با من داری پسکه بکویه و دیزو کن برون دی برون ها رومیو بوستا بلام الفیه دو اما استاک سودی نیا یانکا بیخم بدیم و بیارمتی دالد چهارم که ام نالا پیوستی باتم بیکردن هیا لبشیلی چی درنده چی اویده چی جو بگرا من باش ازانم بیر رسیده که تو براکت لم شاره دای و خزینه بنماله متنی زشیلی لیا مام زوانه دست جیری دکین بگو من با عزیزکم اوکاتا خزینه بنماله کمم ببیمند اکیوت دست الفریدو خزینه بنماله متنی اس نداد بکسانه کی وک ایوی پیس بیدنگ با هشتا تو ساده اید با ایم الفریدو دزگیر بکن او کاتا هرچیت من بود دیکن خزینه کلیو دستیان موده کشم مامو ماموشنم کاتانی که زور اعنای دزگیرم بکن لبر اوی من اوشتا گرینگم لیک آنو وستیانو اعنای لیم بسنن زمشتی تیا اما باوکم دایمی بوی داوی لیکردم که پارزگاری لیبکم گرم سکر راک بو نیزو کراک لیره ها بگره و خزینه بنا مالیو راج آگا لیوی الفریدو و کو جانی خود بی پاریزا ها؟ ملوانکا؟ اما خزینه که یا؟ ایتره او مانه چا ام ملوانکه دروشمی بنا مالی مرتینیزا برس کارلو بینینو پیشکشی باکمی کرد برنس کارلو بینینو؟ او چیه؟ او پاشای پیشو بو که باوکی پاشای استایا پاشای همو لاب؟ ها؟ کواتا تو در خانواده که زورتا مومن دید نزی کشی در پاشای شارکا استاش مالیزوی من زور پیوستی بود روش مهیا هر لبر اما وابدو هم دگاره لبر چی؟ اینا زنی پشتان روژه که تر اهنگی که گوره سازدکره با کوریه که لخانه دانکن هر بو امش همو دولمندکانی ایتالیا بانکیشت کراون با ام اهنگا هر لیش پاشای گوره اماده ابید زهر و همه مماموش نیشن بانکیشت کراون بلا هم اوکاتی که خانه دانکن لپیش پاشا را اوستن ابید دروش می کتای بطی هم پی بید ده امشته تیم دروش می خانواده اما تا کبلگه بو خانه دانیتیان الفریدو خوا ورال متیم دا گرازی اللہ جاری وازی لیه بینا دی آخر من سیتر ناتوانم آرام بگرم من امسر شوریان دیتا برساوکات اگل بردستی پاشارا و دستیم ببیدروش مکا گرازی اللہ کاد با پلا اروا توش تا احسا الفریدو دزجیر نکردو تو بمشیوی دلنیام دکیتو بیم بلی چون دیگریت ها لکاتی دیاری کراو دا دروش مکا لبردستی خوامان دبی هر چون هولدان کد ناتوان الفریدو برام بدوز نوا دیده تو با حالا دا سوی بیت کولانکم الفریدو توی زور خوش دوی و بدوای تو داده گره او کاتش تو دبی بپاروشی چور بوی بتوانم لرگای تو الفریدو بگرم پیستی استا بچم بو یارمتی دانی خوشکم چون که او پیستی با من هیا بوی استا بچم بو اتیه لکا من لگل دیم رومیو هرو ها منیش ایش امنیش منیش امنیش منیش بگو من منیش لگل تانم هرو ها منیش من لپینای تو دا هم کارک دکم منی ججل فرمان تو دام الفریدو زور سپاستان دکم مالا ما ازارم ام گرفته تایبته بخوم هاوریان و پیست هر خوم تاره سریب کم بی اوی ایو بزار بکم هرگیز آن ده توان با تاین دزگیرت بکن هر اوش اوان نقشه هم با پیشا بوی نتوان جاری کتریان که بینتوا بالا امانه مروفی ترسناکن لپینه و بر جواندیان هموش تک اکن من نامه ایوش توشی ام گرفته گوره خوم بکم وازلم گرفته بینن بو خوم پیمان من دا و یارمتی یکتر بدین و پیمان من دا که کش خوشی و نخوشی کم بش بکن هر وقت برای راستقینه و پیمان من بس که هرگیز وازل یکتر نهینم برم بر هر کاری کی نخوش ایوانی هاوری کنم؟ بله ایوانی یارمتی الفریدو دین؟ بله ساکا من سپاسی همو تانده کم بلان پیسته لسر تان زور با ویریایی ورفتار بکن ام زاره هم کارکت ترسناکا همو تان امدن هورین؟ امدهی ایوه چونن باشن رم بدن ام خواردنه با برز مالیزیو دبم زاتو چی؟ خو من پیشتر توم لیره نبینی و لچی کوگایا کاردکی من کاردکم لا کوگا که من تازه یا باشه ناو چیا بوستم کلا برو بزارم بوچوه دستن راوستن سرطه اچی سرکوتوه زور باشه رومیو اوه اوه بله خمن نبی الفریدو با همون من یانکت بر رزگاره کی زود چاکا استش بابتی نپیله این دوام یلا ها؟ یکی چندم جوریه باشه چی بکن؟ ای زود کماره ایرا چی با؟ هنده من دال حتمه ناو تیلکا ابه بیان دوزی نوا من دال؟ بخواسته ایرا یالا دیزو که بابروین بابروین کارکن من برای وقتون هر وقت بیلن من با کشان هی کرا وره بزانم اتون لیرسی دکی ها؟ هیچ نیا کرا راوسته نروی هی ها؟ هول دم بمگرین زو که برو بدوی امانه بکوا منیش بملاو داده سوره موا بسر چاو ها؟ لکی خوش شردو توا لیره ایدوز موا کوا کز لیره نیا لوانه لجوره که تر بی دو کلکش باشتری شوینه بخوش ارنوا با پیده چه دمه برو شوین یان کد چد یانکا؟ ها؟ او توی؟ بله من نام رومیویا بلان تو جاره که ایتر نتیش خود بیاب ناسیانم من هاوری الفریدو یعنی تو الفریدو لدوی برام اناسید ها رومیو بله من هاتون رزگارت کم یلا زباب چی ندره و لیرا بیم لی رومیو استا افرادی برام لکرب دوزمو تو زانید بیگو من او است چاوری دکا لحولی کبنوی گشتی او زور پروشی بینینی تویا و هر با خزینی بنامالک شیلویا دروشمی خزانه کمان زور زوانا جوید لی بو خوش رویسته کملم قسانا بزرگای اکپریدوی پیو چین کواله چویه استا جگه خزینه کش زور باشا تو حقی خلاتی کت هیا لکوتای درشمی بنا مالکم عمدست دکرید او کاتا نعبانج خانواده مرتنیز و سامانکی ابیت مول چی خو من نانخی درشمی خزان تندس نکه چون که الفریدو نا تنداته دیت لی بو اگر الفریدو بمینید نخیر او با تنیش دیواب کن ماریزیو دمانسی چی نوی پیا هرگیز حالا نکر برو برو هولی کوبونه و گشتی خان هاوري الفريدون تخوا براس ها من خوش حالم كتون بيني من دانتين من اشمي شام صلاحو ليبد من انتونيوم هر اسا ادبين بولاي الفريدو براد ها ايو اتشو دوكال كيس باكروا سيدة متايكن بيكو مال استاذ زور جوان تري كسيب اخوة هرواب كيد سودينيا يلا استباب تنبولا الفريدو او لما ترسي دايا اخوة جان بوتوا دوا كوتن من اترس مشتيكيان بسر هاتبي پیست بو که با خون بتمنا اوتیل که نه من متفهم به هوری کنم هیا آن هرگز بی امیدم نکن بله جان استاکاتی نخوشی کم نیا من امیهیان که ببینم هیان که من تاور اتم خوشک کم او خیه لکو تاییداتوم دو زیوال فریدو نشویان که آبادی شونی نیهانی من بلام دانتیو انتونیو لگل من دیم با هولی کوبونوی گشتی و رزگار کدنی الفریدو باشا وست منی شگل تاندیم بخیر من نمیو جاری کتر تو دست گرب کن آخر رومیو نترسی پیمان بی الفریدو لگل خو من اهینی نوا بیست لسر من که پلیب کن نا من نا توانم تاوری بکم یانکا چیه؟ مالیزیو؟ منم بینیوی ای منالی بچوک بوی بکن ناسی چی باشی تو خلچی شکان بیدنگ استرش وینی خواد پیم بلی خواهیان که خوشکم دایست آوزهی باشا بلا مگر تو عاقل نبی تو خزینکی بنمالی مارتینیزم ندهی او خوشکت تو چارشتی چی واده بیت و او کس حسودی پینا با ای کستم کاری چی پیسی دیگر پریدو ناتوانم لما زیادر چاور ریب کم درش مکم بجیم خوش کد رزگاری ببین نخیر هرگیز ام درش مد پینا دم ام سر سختیت سودی نیم دیگر درش مکم بجیم خیر وامن هاتم بولاد الفریدو اوزی ادغی آهنگ لیرده هیا نه نخیر او آهنگی دانتی خلچی چاوری پاشان کلیر و اروان خواه رومیو که واتر اگه من لجیه ها زور چاکه پیست به پشتو درچین رومیو داوی لبردن دکم که رویشتن به تو اتان رای کرد رومیو تکایه لگل خودم به تخواه بلان تخواه زور چاکه انکا بابه یک افچین الفریدو رزگرد کن دای الفریدو درش مکم بده روسا رزگارت نابی ایمان آوی چپل تو چی دویلی من لیتو الفريدو ها نيكيتا الفريدو من ايون بيني او بياريكي زخرابا خبلا دم لتاني دور بخاموا باش او كوابو او بلا رايدا كر بيدا تو تزيلي كر دبيا بلا مشيوي بدس نتتو تون كابر تي زردو تاوي زخ شينو جوان بو بيم بلي او من دالا بارو شوية رويش برو لا راكر باوکی او پاشای بود روش مکه دایا باوکم بیگو منم گرد ساوم پی بکویو هموش تیکی بو باز بکم باورم پیدکت همو راستیکانی پیدالم پی راده گینم کوام مامم چیل دایکو باوکم کرد و پیشی دالم کم نویان که خوشکم بیتاوانین لسوتانی مالا کمد من کو تاوان بر مامو مخیزانه که یتی او تا که حلم بو اوی مافی خومو بنا مالا کمار بگرموا باشا بالام چون متوانم پی بگم قصه لگل دا بکم براستی اما کاری چی گرانه بالام هر دبی او کار بکم چون که تاکه هیوای سرکوتن ما اسفیدو رومیو سپاس بخواه که تو سلامتی او درنده توی نگر استاش یعنی که خود که چهارتا که انا توید ببینی عزیزه که او تا ها الفریدو یعنی که الفریدو یعنی که الفریدو خوشکه کم یعنی که زور چاوریم کردی هر دم بیرم لای تو بو براکم الفریدو منیش هر دم بیرم اکردی پیمان پی ادم چیتر لید دور نکو ماوا یانکا و پیدا چید توشی بردو خیلا خوش هات بید هر وقت توش اتفاریزم بردو هم آگام لید دبید الفريدة سلامتي الفريدو الفريدو الفريدو شك بسر هاتوا ولا من بدروا براكم خوش یک توپ رای الفریدو خوشی گیش نوی بخوشکی تار کرد. بلام اما چوی که پیداننن حساب کوشش کردن لگل حالوی بلسوزکانی با چونه نو کوشک کل چاو پی کلتنی پاشا. بلام اتوانن خوین اما دبکنو ابی نخشکین سر بگرید؟